Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Fuat Keyman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını dinlemek isterseniz Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir ve kopyalayabilirsiniz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Yılın son programındayız, evet, hocam. Evet. Evet ve bizim de Altın Saatler programının da 977.sindeyiz. Evet. 23 kaldı demek ki. Evet, 23. Evet. 23 haftamız kaldı bini yakalamak için. Muazzam bir olay. Evet. Aslında hem dinleyicilerimizin yeni yılını programı kapatırken kutlayacağız ama bugün bir kutlamamız daha var. Rasathanenin, Kandilli Rasathanesi'nin 150. yılını da kutlayacağız. Evet. Ama onu ikinci bölümde, evet, yapacağız. Haluk Özenir hocamıza bağlanacağız ve kendisini kutlayacağız. Rasathaneyi amir eden Kandilli Rasathanesi'ne 150 yıl geçmiş. Evet. Evet. Birinci bölümde de Doktor Öcal Necmioğlu hocamıza bağlanacağız. Evet. Jeofizik yüksek mühendisi, teknik, evet, üniversite mezunu. O, evet, da sizin gibi hocam. Evet. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı. Evet. Evet, kendisiyle en son Endonezya'da, evet, gerçekleşen tsunami üzerine konuşacağız. Aynı zamanda da genel bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Biz daha önceden Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile ilgili olarak Ali Pınar Hoca ile konuşmuştuk. Evet. Ve ondan bilgiler almıştık. Ama bu bilgileri tazelemekte fayda var. Şimdi telefon hattımız bağlandığı zaman şey yapacağız. Hemen Öcal Hoca ile konuşmaya başlayacağız. Bu arada tabii gene bugün üzerinde duracağımız birkaç tane küçük konu var. Kapatmadan önce, yılın son programını bitirmeden önce. Onlardan birisi de artık önemli bir konu haline gelen imar barışı herhalde uzatılacak. Öyle görünüyor. Şu ana kadar 9 milyon 200 bin kişi imar barışından yararlanmış hocam. Yani 10 milyona çok az kalmış. 9, yani bu ne demektir? 9 milyon bina demektir, değil mi? Herhalde. Konut, herhalde, demektir, iş yeri demektir. Evet, öyle görünüyor. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te bu bilgileri, son rakamları açıklamış. 10 milyar 350 milyonda bir bedel yatırmış bu 9 milyon 200 bin kişi. 31 Aralık'ta da süreç tamamlanıyor deniyor ama birçok haberde bunun uzatılacağına ilişkin medyada üst üste yayınlanıyor. Evet. Öcal hocam, hattasınız herhalde. Evet Gürhan Bey, merhabalar. Merhabalar. Merhaba Öcal Bey, nasılsınız? Merhabalar hocam, sağ olun. Siz de içiniz yanar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bugün yılın son programına katıldığınız için hocam. Öncelikle bu Endonezya'da gerçekleşen son tsunami ile ilgili sizden bilgi almak istiyoruz hocam. Tabii ki, çok teşekkürler bana bu fırsatı verdiğiniz için. Aslında genelde tsunami ile uğraşan bilim adamlarının biraz böyle tarihsel çalışmalardan bildiği volkan sebebiyle tsunami oluşmasına tanık olduk. Bizim için yeni bir alarm oldu diyelim. Çünkü bugüne kadar çok farklı çalışmalar yapıldı. tsunami erken uyarı sistemi anlamında dünyada çok önemli aşamalar kaydedildi ama halen bazı şeylerin çalışmadığını da gördük. Şimdi evet. Benim dün itibariyle elime geçen bilgilerde yaklaşık 450 can kaybı, 1500 yaralı, 16 bin kişinin de yaşam alanlarını terk etmesi söz konusu. 150'ye yakında kayıp olduğu söyleniyor. Evet. Yaklaşık 150 kadar da kayıp var. Bunları da maalesef hayatını kaybedenler listesine eklemek gerekecek gibi görünüyor. O zaman 600 civarında bir kayba yaklaşacak gibi görünüyor. Evet. Muhtemelen öyle hocam. Aslında volkan oldukça uzunca bir zamandır aktif. Bu 1883'teki çok büyük Krakatau volkanının patlamasından sonra ortaya çıkmış daha genç yaşlı. Ve yine benim öğrendiğim kadarıyla, çünkü benim uzmanlık alanım değil ama Eylül 2018 itibariyle de yaklaşık 338 metre yüksekliğe çıkmış, yükselmiş bir genç volkan. Bu volkanik aktivite neticesinde volkanın güneybatı yamacının uydu görüntülerinden elde edilen, bazı araştırmacıların elde ettiği değerlendirmelerden yola çıkarak bunu söyleyebiliyorum. Tamamen kaydığı, aktığı ve bu şekilde bir tsunami'ye neden olduğu söyleniyor. Bu çalışmayı yapanlar da Patton Rothstein ve Volkan Sevilyen, bu en son uydu görüntülerini karşılaştıranlar. Evet. Şimdi yaklaşık olarak kayıtlarda 1 metre, yani deniz seviyesi ölçüm cihazlarında, mareograflarda 1 metreye varan değerler var. Ama gerek sosyal medyadan alınan canlı video görüntüleri, gerekse daha sonra aktarılan bilgilerde bunun yer yer çok daha yüksek seviyelere çıktığını görüyoruz, anlıyoruz. Bu kadar can kaybı da bunu gösteriyor. Bu çok önemli bir bilgi. Çok ilginç bir şey var, bunu size aktarmak istedim. 2012 yılında yayınlanmış bir çalışma var. Thomas Giacetti ve iki Fransız araştırmacının birlikte yaptığı, bu Geological Society London Special Publications'da çıkmış. Ve onlar Anak-Krakatau Volkanı'nın neden olacağı bir tsunami modellemeye çalışmışlar ve çok yüksek bir öngörüyle neredeyse bu cumartesi, geçtiğimiz cumartesi yaşanan olayı öngörmüşler. Modellemişler. Şöyle bir şekilde. Modellemişler, evet. Yani 1.4 ile 3.5 metre arasında dalga yüksekliğini göstermişler. Yaklaşık 0.3 kilometre küplük bir hacmin denize attığını görmüşler. 35-40 dakikalık bir zaman içerisinde dalganın Java tarafına varacağını öngörmüşler. Ve onlar da hani eğer volkan gözlemiyle ilgili bazı iyileştirmeler yapılabilirse belki bu anlamda erken uyarı anlamında bir şeyler yapılabilir. Ve bu onun çok böyle ölümcül bir afet olmasının önüne geçilebilir gibi oldukça insan bir yorumda bulunmuşlar. Öcal Bey, bunun önceden bilinmesi veya uyarı sistemlerinin diyelim kurulmuş olsa bile yararlı bir biçimde halkın kurtulmasına neden şey yapacak, yarayacak şekilde bir gerçekten uygun bir zaman önce bildirilmesi, uyarılması mümkün müydü? Şimdi Nurhan Hocam affedersiniz. Benim görüşüm şu anda dünya üzerinde volkan kaynaklı tsunami için herhangi bir erken uyarı sistemi hali hazırda pek efektif olarak mevcut değil. Yani Stromboli'de bazı gözlemler yapılıyor vesairesi var ama bunlar böyle çok tsunami erken uyarı sistemlerine eşlenmiş durumda değiller. Ya deprem kaynaklı tsunami'den farklı bir olay bu. Evet, kesinlikle. Evet. Ama şimdi biz tabii olay bittikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani karar verici olmadığımız için böyle bir durumda. Bir kere çok uzun zamandır bir süre gelen bir aktivite var. Evet. Bu aktivite içerisinde her an gelişebilecek bir olay var. Siz bunun hangi anında erken uyarıyı verebileceksiniz sorusu aslında karar vericinin önünde gerçekten çok önemli bir soru olarak duruyor. Ama yine de şunu söylemek lazım. Yani burada mevcut tsunami erken uyarı sistemi daha efektif çalışabilirdi gibi biraz haddimi aşacak da olsam bir yorumda bulunmak isterim. Çünkü çok aktif bir volkan var. Büyük bir hareket gelişmiş. Zaten takip ediliyor volkan enstitüleri tarafından. Ve bunun her an herhangi bir şeye gebe olabileceği, bir tsunamiye, daha doğrusu bir patlama vesilesiyle, piroklastik akış ya da bir tamamen heyelan tarzı bir mekanizma neticesinde bir tsunamiye neden olabileceği çok aşikar. Ama işte burada kritik mesele şu. Zaten çok hareketli bir ortamda sizin gözlem sisteminiz de devre dışı kalıyor. Yani artık volkan patlamaya başladığı zaman siz belli bir kararı vermek için ihtiyacınız olacak. Oraya gidecek. Tüm o gözlemsel sistemden aslında erişiminiz bitmiş oluyor. Ama bu da bir gösterge. Eğer bir noktada sizin gözlem sisteminiz devre dışı kalıyorsa o zaten o noktada çok ciddi bir olayın gelişmekte olduğunu da göstergesi. Bir şey sorabilir şimdi, miyim hocam? Buyur, şimdi buyur. Deprem kaynaklı tsunami'de deprem olduktan sonra olay kaydediliyor vesaire. Ondan sonra işte ve genellikle çok yakında değil, uzakta belli bir zaman da var. Tsunami dalgalarının gelişimi ve varışı ile ilgili. Burada ise anladığım kadarıyla çok yakında bu şey, yani olayın olduğu yer yanardağa çok yakında. Artı herhalde buradaki kayıt sisteminin ve erken uyarı sisteminin patlama olduktan sonra değil, patlamanın ilk belirtileri nedir tam bilemiyorum ama yani herhalde esas patlama olmadan daha küçük patlamalar veya bir takım sinyaller veriyor yanardağ. O zaman çalışmaya başlaması lazım herhalde, değil mi? Yani yoksa patladıktan sonra zaman zaten çok kısa. Artı dediğiniz gibi bütün bu sistemlerin tahrip olma tehlikesi var. Şimdi hocam ben volkan bilimci değilim. Dolayısıyla bir volkanın... Ben de bilmeden konuşuyorum bunları tabii ama... Evet. Ben de bilmeden cevap veriyorum ama şöyle bir akıl yürütebilirim. Yani daha önce takip ettiğimiz bazı durumlarda Santorini'de de 4-5 yıl önce bazı bir gelişmeler olmuştu. Gravitasyonel bir değişim vardı. Evet. Kabarma vardı. Buradan ne olur bir şey gelişir miydi? Biz yakın bir takibe başlamıştık. Şimdi belli bazı yükselme evreleri, belli bazı anomali devreleri mutlaka eğer bir şekilde bir patlatmaya doğru götürmeyebilir ki götürmeyebilir görüldüğü kadarıyla. Dolayısıyla siz ilk baştaki gözlemlerinizden daha sonraki bir an için bir tahminde bir öngörde bulunabilirsiniz. Evet. Bunun bilimsel temelleri olabilir ama bu birçok yerde tutmayabilir. Evet. Bu çok non-linear, doğrusal olmayan bir kompleks bir sistem. Evet. Şimdi burada sıkıntı bir erken uyarı verip vermemek. Şimdi burada maalesef can kayıpları var. Ciddi olarak çok üzücü bir manzara var. Ama çok tersi bir durum da söz konusu olabilirdi. Çok ciddi bir uyarı da verilebilirdi. Bu uyarının ardından herhangi bir şey de olmayabilirdi. Şimdi bu benim bakış açım değil ama ben çalışma alanında son karar vericinin bu konuda çok sıkıntılı olduğunu görüyorum. Yani bu çok kolay bir şey değil. Şimdi bu sinsi de bir olay nakizane. Yani burada bir volkan patlaması var. Ve işte Java tarafındaki, kıyı tarafında bu kendisini çok da fazla hissettirmiyor. Yani yakın alan deprem gibi değil. 21 Temmuz 2017 Bodrum depremi düşündüğünüz zaman orada kuvvetli yer hareketi herkes tarafından hissedilmiş durumda. Evet. Dolayısıyla size bir erken uyarı sinyali, aletsel bir gözlem sisteminiz olmasa bile zaten gelmiş durumda. Doğru. Ve siz eğer o noktada ne yapmanız gerektiğini biliyor değilseniz o zaman işte yüksek yerlere doğru çıkacaksınız. Eğer binanız hasar görmemişse üst katlara doğru çıkacaksınız vesaire. Ama burada bu tür bir mekanizma yok. Volkan patlaması kendisini hissettirmiyor. Fiziksel olgu olarak hissettirmiyor kıyı bölgelerindeki yurttaşlara. Ve dolayısıyla çok sinsi bir şekilde geliyor. Şimdi en son açıklamaları var Endonezyalıların yetkilerin. Bu tarz bir erken uyarı, yani bir volkan patlaması neticesinde meydana gelebilecek tsunami için bir erken uyarı sistemi geliştirilmesine çalışılacak deniliyor. Detaylarına hakim değilim. Bu büyük bir ihtimalle hidrofon bazlı adayı çeviren ya da bu tür volkanları çevreleyen hidrofon bazlı sistemler olacaktır. Ama orada da zamanlar çok kritik zamanlar olacaktır. Yani 5, 10, 15 dakika gibi bir şeyden bahsediyoruz diye düşünüyorum. Elimde bir modelleme çalışması yok bununla ilgili. Ama aklımıza sönerek şunu da söylemek isterim. Şimdi Eylül ayının sonunda 28 Eylül'de Palu'da bir deprem oldu. Yani Sumatra'nın daha Pasifik tarafına bakan kısmında. Ve orada bir tsunami erken uyarısı verildi. Ve Palu için 0.5 metreden daha düşük seviyede dalga yüksekliği olacaktır dendi. 34 dakikada o uyarının iptal edildiğine dair veriler var. Endonezya'da yetkililer dalga geldikten sonra iptal ettik de diyorlar. Henüz nihai raporlar benim elime geçmiş değil. Ama o da karışık bir durum var. Yanal atımlı bir fay kendisinden hiç beklenmeyen yükseklikte bir dalgaya sebep oluyor. Ve oldukça hazırlıksız yakalanıyor. o bölgedeki insanlar. Yani uyarı veriliyor ama orada bir fay mekanizması var, yanılatım. Bu yanılatım çok da fazla bir tsunami'ye neden olmaz diye düşünülüyor, değerlendiriliyor ki normal şartlarda bu değerlendirme normaldir. Ama bir kısmı görüşüne göre belli bazı batimetrik morfolojik özellikler nedeniyle dalganın yükselmesi, amplifiye olması ya da bir kısım görüşe göre belli bazı alanlarda ani çökelme olması, ani bir taban çökmesinin yaşanması nedeniyle bu sadece deprem büyüklüğü üzerinden çalışan tsunami erken uyarı sistemi nispi olarak başarısız oluyor. Yani depremin fay mekanizmasından kaynaklanmayan, muhtemelen ben onu anlıyorum, belki depremin bazı yerlerde yakın lokasyonlarda yaratabileceği lokal heyelanlar vesaire, ki hani İstanbul için, Marmara için de öngörülen senaryoların içinde sanıyorum var. Yani doğrultu atımlı bir fay olsa bile, ki öyle bir fayın tsunami yaratmayacağını normalde biliyoruz ama öyle bir fayın tabii heyelanlar yaratması, yani denizaltı heyelanları yaratması, dolayısıyla işte bugünküne benzer olaylara sebebiyet vermesi de mümkün herhalde. Ve 2000 kişi öldü değil mi hocam Palu'daki tsunami'de ve depremde? Tam can kaybını ezberimde yok ama yüksek bir can kaybı olduğunu hatırlıyorum şu anda. Evet, kaç metreye çıktı tsunami? Şu an tam olarak hatırlamıyorum ama 2 metre üstünde dalga kayıtlarını gördüğünü biliyorum ben. Evet. Ama genel olarak bir dağılım ilgili şu anda size bir şey söylemem pek doğru olmaz. Yanlış bir bilgi vermekten korkarım. Ama Nur Hocam'a bir cevap vermek isterim. O çünkü çok önemli bir noktaya değindi. Bizim Marmara için yaptığımız çalışmalar var. Yine enstitümüzden Doktor Ceren Özler Sözdinler'le beraber yaptığımız çalışmalar var. Orada Orta Doğu Teknik'ten Ahmet Cevdet Yalçın hocamız, zaten Türkiye'de bu işin babası, öncüsü olarak ifade etmek yanlış olmaz. Hep birlikte yaptığımız çalışmalarda 7.3-7.4 bilinen klasik fay modellerini koyduğumuz zaman en yüksek dalganın 2.2'yi geçmediğini Marmara içerisinde görüyoruz. Ama tarihsel kayıtlar var. Bu tarihsel kayıtlarda 5-6 metre gibi dalga yüksekliklerinden bahsediyor. Daha lokal ama genel olarak görülmemiş ama daha lokal. Bunlar da zaten bir şekilde heyelan kaynaklı tsunami'nin olduğunu gösteriyor ki bu konuda literatürde farklı çalışmalar var. Yani yabancı bilim adamlarında yaptığı çalışmalar var. Bizden de yapılan çalışmalar var. Deprem, biz de deprem neticesinde Marmara'da meydana gelebilecek heyelan sonrasında tsunami'lerin görülmesi. En son yanlış bilmiyorsam, henüz yayını çıkmadı ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Cenk Yaltırak hocamız Heybeliada'nın güneyinde Çamkoyun'da tsunami izleri buldu. 2 metreye varan tsunami izleri bulduk diye bir Twitter mesajı var. Sadece buradan yola çıkarak bunu söyleyebiliyorum. Yayını 4 gözle bekliyorum. Ama burada kritik olan mesele de şu. Şimdi bu heyelanı, tsunami neden olacak heyelanı oluşturabilecek deprem nedir? Nuray Hocam belki bunun cevabını benden çok daha iyi verebilecek durumda. Bu illa 7.4 olmak zorunda değil. 7.1 olmak zorunda değil. Daha düşük seviyede bir şey olabilir. Yani oradaki şey yuvarlılığı vesairesi çok farklı kriterler devreye girecektir. Dolayısıyla hani çok büyük bir depremin olmadığı bir noktada da nispeten sıkıntı yaratabilecek bir tsunami'nin oluşması muhtemeldir. Ama dönüp dolaşıp şeye doğru geliyoruz. Yani bütün bu bilimsel analizler, tahliller en nihayetinde afette hazır, afet bilinci olan bir toplum var mı, yok mu? Böyle bir afet durumunda ne yapacağını bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir toplum var mı, yok mu? Dönüp dolaşıp oraya bağlı. Yani önemli nokta bu tabii. Evet. Evet hocam. Bu tarihsel kayıtlarda bugüne kadar volkan patlamalarından kaynaklı tsunamilere ilişkin bilgi var mı? Bilgi olarak en büyüklerinden bir tanesi Terra Volkanı, Santorini. Evet, Santorini. İsa'dan önce 14. 16. yüzyıl arasında olduğu düşünülen, orada Minos, Minonyan uygarlığını yok ettiğine dair bazı ifadeler var. Ege'de, Güney Ege'de çok ciddi bir hasara yol açtığını söylemek mümkün. Devasa bir tsunami. Onunla ilgili Ahmet Cevdet Yalçın hocamızın da modellemeleri var. Bunun haricinde benim ikinci bildiğim en büyük olay 1883 Mine Krakow. Yani işte mevcut Ana Krakow'un olduğu yerdeki anne volkan diye ifade edebileceğim. Orada volkan patlaması sırasında benim edinebildiğim bilgi yaklaşık 6 kilometre atmosfere yükselmiş kül. Çok ciddi anlamda 36 bin kadar kayıp var, can kaybı var. bunların ne kadarı volkan patlaması, ne kadarı tsunami, ben bunun cevabını bilmiyorum ama anladığım kadarıyla büyük bir kısmı tsunami nedeniyle ve çok uzaklarda, hatta Güney Afrika tarafında bile gemiler bunu hissetmişler, etkisini hissetmişler. Bunlar çok devasa olaylar. Tekrarlama periyotları çok düşük ama çok devasa oldukları zaman da çok kötü etkileri olan olaylar. Yanlış bir tabir olabilir, lütfen affediniz ama yine de ucuz kurtarılmıştır. Cumartesi gecesi bile düşünmeden de edemiyorum. Çok daha büyük sonuçları da olabilirdi. Evet, evet hocam. Siz Haziran ayında, 12 Haziran'da bir açık derste, bu açık dersler konusuna da ayrıca değineceğiz bugünkü programımızda, Kandilli Rasathanesi'nin düzenlediği ve sanıyorum Üsküdar Belediyesi'nin de bir desteğiyle gerçekleşiyor. Tsunami tehlikesine hazır mıyız sorusunu soruyorsunuz ve biraz önce söylediklerinizi, afet bilinciyle ilgili söylediklerinizi o videoda da tekrarlıyorsunuz. Aslında tsunami hakkında bilgi almak isteyen dinleyicilerimizin YouTube'da bu videoyu izlemelerini özellikle tavsiye ediyoruz. 55 dakikalık bir kayıt var. Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara'da tsunami tehlikesinin özet bir değerlendirmesini yapıyorsunuz. Ve bu videoda gene sözünü ettiğiniz Türkiye'de 90 adet tsunami'den bahsediyorsunuz hocam. Buna ilişkin de çok genel bir bilgi rica edebilir miyiz sizden? Tabii ki. Şimdi aslında tarihsel kayıtların kendi içinde çok büyük sıkıntıları var. Bu özellikle deprem biliminde de çok aşina olunan bir şey. Ama bu genel olarak 90 bizim literatürden aldığımız bir rakam. Bunun içerisinde kayıtların çok tutarlı olduğu, ifadelerin çok tutarlı olduğu, literatür içinde alıntıların çok tutarlı olduğu örnekler var. Biraz daha tutarlılığın daha zayıf olduğu örnekler var. Ama bunlar içerisinde bizim coğrafyamızda en kritik olanlar, başlıcaları, 365 yılında Batı Girit tarafındaki büyük deprem, yaklaşık 8.2-8.4 üzerinden modelleniyor. Ve onun açık denizde meydana getirdiği tsunami değerinin, 2004 Sumatra'nın açık denizde meydana getirdiği tsunami yüksekliğine, dalga yüksekliğine eşdeğer olduğuna dair yorumlarımız var. Şimdi ben burada rakam ifade etmiyorum. Çünkü evet, rakam ifade ettiğiniz zaman çok farklı bir yere doğru gidebiliyor ama tekrarlama periyodu çok düşük olan ama olduğu zaman da çok etkisi büyük olan. İskenderiye tarafında, Levant tarafında etkilerini göstermiş. Libya'da, Bengazi tarafında jeolojik, paleosismolojik, paleosismolojik çalışmaları yapabilsek gerçekten etkilerini tam olarak görebileceğimiz, anlayacağımız bir şeyden bahsediyoruz. Bunun kaynağı herhalde bu deprem lokasyonu olarak ve yani bir normal fayın olduğu bir olay herhalde o civarda. Evet, yani bu dalma batma zonunda. Dalma batma zonunda, evet. Dalma batma zonunda olan batı tarafında. Evet. Yaklaşık Girit'in batı tarafının 9-10 metre yükselmesiyle evet, aynı zamanda kendisini resmetmiş bir deprem. Bunun haricinde Helen dalma batma yayının doğu tarafında, Rodos açıklarında tam olarak konumunu bilememekle beraber 1303 yılında olmuş büyük bir deprem var. Onun da neden olduğu tsunami var. Orada da İskenderiye tarafında, Filistin tarafında, Gazze tarafında etkileri var. 18. yüzyılda İskender'in Antakya tarafında var. Daha çok heyelan nitelikli dağ parçasının denize kayması ve denizle kavuşması nedeniyle meydana gelmiş bir tsunami söz konusu. 1939 Erzincan depremi Fatsa'da bir deniz tabanı heyelanı, deniz tabanı kaymasına yol açıyor. Ahmet Çivekli Aslan hocamızın da onunla ilgili bir çalışması var. O zaman Sovyetler Birliği'nde Kırım tarafında, Ukrayna güneyinde birçok deniz seviyesi gözlem cihazında bu tsunami'nin etkileri de bir şekilde kaydediliyor. 1958 yanlış hatırlamıyorsam Amorgos var. Amorgos depremi Güney Ege'de. O deprem neticesinde yine deprem artı depremin neden olduğu bir deniz tabanı heyelanı, bunun etkilerini, dalga ölçümleri İsrail tarafında bile yapılıyor. Oradan elde edilen kayıtlar sonucunda yapılan modellemeler bunun sadece deprem nedeniyle değil de depremin tetiklediği aynı zamanda bir heyelan neticesinde olabildiğini söylüyor. 2014 Gökçeada depremi 6.9 moment büyüklüğü. O da bizim 17 santim Gökçeada'daki mareografta bir kaydımız var. Çok küçük bir değer ama sonuçta hani yanal atımlı olanlar bile çok küçük değerde olsa bir tsunami'ye neden olabiliyor. Bunları görebiliyoruz. En sonda da tabii Bodrum'u yaşadık. Bodrum'u evet. tecrübe ettik. Bodrum çok önemli bir ders oldu diye umuyoruz. Olmuştur diye umuyoruz. Evet. Çünkü Türkiye'de de tsunami olabileceğini gösterdi. 6.6 büyüklüğündeki bir depremde aletsel kaydımız 13-14 santimdi ama dalga girişi 30-40 santim seviyesinde oldu. Ve yine Ahmet Cevdet Yalçıner hocamızın yaptığı sağ çalışmalarında tırmanma yüksekliği belli bazı kritik noktalarda 1.9 metreye kadar gitti. Görselleri hatırlarsınız. Araçlar kilitlenmişti. Şezlonglar denize doğru gitmişti. Gece yarısında olmuş bir deprem ve tsunamiydi. Temmuz ayında gündüz vakti olsaydı manzara çok farklı olacaktı. 6.6 değil de 6.8, 6.9 olsaydı ki oradaki fay bunu oluşturabilir. Oluşturma olasılığı vardı o zaman için. Evet. Yani bu çok ekstrem ya da anlamsız bir senaryo değildir. O zaman dalga yükseklikleri 2-2.5 hatta belli bazı noktalarda 3 katına çıkabilecekti. Yani dalga girişinin 1 metre olduğu bir yerde belki tırmanma yüksekliğinin 3 metreye varması söz konusu olabilecekti. Olmadı. Çok şükür olmadı ama umarım... Ama çok önemli bir belirti olarak kendini gösteriyor Bodrum depremi ve çok iyi şekilde de dokümante edildi bilebildiğim kadarıyla. Evet, çok detaylı olarak çalışıldı. Evet. Hala bilim camiasında fay güneye mi dalıyor, kuzeye mi dalıyor gibi bir teorik bir tartışma devam ediyor ama o da bizim işimizin bir keyfi diyelim ama yani evet. son kullanıcı anlamında. Evet. O bize ama şunu da gösterdi. Tsunami erken uyarı sistemlerinin nerelerde, hangi alanlarda yetersiz kalabileceğini de gösterdi. Evet. Siz bu kadar yakın olduğunuz zaman artık deprem büyüklüğüne bağlı olarak tsunami erken uyarısı vermeye çalışmak çok anlamlı değil. Çünkü deprem büyüklüğünü doğru tayin edebilmek için en az 5-6 dakika geçirmeniz lazım. Oysa bu çok kritik bir zaman. Dolayısıyla deprem erken uyarı sistemlerinde olduğu gibi kuvvetli yer hareketinin belli bazı eşik değerlerine bağlı olarak yerel anlamda belediyelerle ve yerel amirlerle işbirliği yaparak yerel tsunami erken uyarı sistemlerinin kurulması lazım ki biz Avrupa Birliği Birleşik Araştırma Merkezi'nin desteğiyle Bodrum Belediyesi böyle bir çalışmayı başlattık. Çok güzel. 2019'un sonuna doğru bir yerel prototip de olsa bir yerel tsunami erken uyarı sistemini hayata geçirip en azından belediyenin, en azından mülki idarenin kullanımına sunabilmiş olacağız. Ama bunu yaparken de bilmediğimiz çok şeyi de öğrenmek durumunda kalacağız. Evet, hocam sizin özellikle deprem sonrası sahillere gidilmemesi konusunda çok önemli bir uyarınız var. Bunu tekrarlayabilir misiniz acaba? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Genel olarak ben çalışmalara da dahil olduğum zaman 2009 yılında Türkiye tsunamiye çok hazır ya da tsunami konusunda çok farkındalığı yüksek olan bir ülke değildi. Bu akademik camiada da nispeten böyle bir durum vardı desem çok da yanlış bir şey söylememiş olurum. Ama şimdi biz biraz daha biliyoruz ve görüyoruz. Artık dünyada da olan şeyler var ve bizim coğrafyamızda da bunlar olabilir. Bizim orada tek söylemeye çalıştığımız şey şu. Olabilir. Herhangi bir depremden sonra deprem nedeniyle değil ama deniz tabanında meydana gelecek bir heyelan nedeniyle bir tsunami gelişebilir. O yüzden mümkün mertebe 2-3 saatlik bir süre zarfında kıyı bölgelerinde toplanılmaması, kıyı bölgelerinden uzak durulmaması. Bu mutlaka ve mutlaka kıyı bölgeleri herhangi bir başka bir amaç için kullanılamaz anlamına gelen bir ifade değil. Sadece temkinli olmak. Çünkü bunun 1908'de Messina Boğazı'nda da örneği var. 1908'de Messina Boğazı'nda orada deprem olduğu zaman İtalya'da, Sicilya'da, Sicilya'yı çizmeye bağlayan tarafta orada çok büyük yangın çıkıyor. İnsanlar deprem nedeniyle sahile doğru geçiyorlar ve maalesef gelen dalga neticesinde depremden kendilerini kurtardığını düşünen yurttaşlar vefat ediyorlar. Şimdi bu kadar belki ekstrem senaryolara gitmeyecektir ama yine de temkinli olmakta fayda var. Herhangi bir deprem anında kıyı bölgelerini belli bir süre için boş tutmakta çok yarar görüyoruz. Çok önemli ve doğru bir uyarı Öcal Bey, evet. Evet. Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi Afete Hazırlık Eğitim Birimi sayfasında da buna internetten ulaşmak mümkün. Sizlerin hazırlamış olduğu tsunami ile ilgili oldukça önemli bilgileri taşıyan bir kitapçık var. O kitapçığı da dinleyicilerimize özellikle tavsiye ediyoruz. Hocam çok çok teşekkürler. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Yeni yılınızı kutluyoruz bugünden ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz efendim. Öcal Bey, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok değerli bilgiler sağladınız. Sağ olun, iyi yıllar dilerim ben de. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın efendim. Evet, telefon hattımızda Doktor Öcal Necmioğlu vardı. Jeofizik Yüksek Mühendisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz hocam. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz ve Haluk Hoca'ya bağlanacağız. Last I saw you was in the rearview, that rearview mirror of mine. Last I saw you was in the rearview mirror, getting so much smaller all the time. And when I think of you, you're in the rearview mirror of mine. And when I think of you, you're in the rearview mirror, getting so much smaller all the time. Do I owe you? Letting me know, do I guess so? Do I owe you for letting me know? So I'm thanking you for letting me go. Do I owe you for letting me know? Do I guess so? Do I owe you for letting me know? So I'm thanking you for letting me go. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve birinci bölümde Doktor Öcal Necmioğlu ile son Endonezya tsunami'sini konuştuk. Ve tabii ki bu vesileyle Türkiye'yi de ve Türkiye'de yürütülmekte olan tsunami'ye ilişkin çalışmaları ele aldık. Öcal Bey bize oldukça geniş bilgi verdi. Şimdi hocam ikinci bölümde Haluk Hoca'ya bağlanıyoruz. Evet. Değil evet. Mi? Efendim, Kandilli Rasathanesi'nin 150. doğum yılı diyelim. Evet. O münasebetle bu bizim programımızın da temel konusu bu olduğu için bir tebrik konuşması yapalım, telefon edelim diye düşündük. Evet. 1868'de 1868, kurulmuş. Evet. Yani 150 yıl bayağı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü müdürü Sayın Haluk Özener'le konuşacağız. Evet. Herhalde hattımızda. Haluk Hocam, merhabalar. Merhabalar efendim, nasılsınız? Sağolunuz hocam, çok teşekkürler. Haluk merhaba. Merhabalar hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bizim davetimize katıldığınız için. Estağfurullah hocam. Daha önce de belirttiğim gibi bu konuşmamızın temel amacı aslında enstitüyü kutlamak. Dinleyicilerimiz nezdinde, programımız nezdinde gerçekten Türkiye'de 150 yılını böyle başarıyla ve halk yararına sürekli hizmet ederek tamamlamış az sayıda kurumumuz var. Bu konuda senin düşüncelerini de almak isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok haklısınız. Siz de bu kuruma uzun yıllar hizmet veren ve emek veren bir hocamız olarak da tabii bu 150 yıldaki Kandili'nin başarısında sizin önemli payınız var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çok teşekkür Hala ederim. Hala da katkınız devam ediyor. Sağ olun. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Kandil Arası Ters ve Deprem Araştırma Enstitüsü aslında 1868 yılında Osmanlı İmparatorluğu ya da devleti zamanında kurulmuş en eski, en köklü bilim kurumlarından bir tanesi. İfade ettiğiniz gibi bu yıl 150. yılımızı kutluyoruz. Kandili'nin bir özelliği aslında, en önemli özelliği eğitim, araştırma ve servis, hizmet üçlüsünü bir arada bulunduran Türkiye'deki tek örnek teşkil eden kurum aslında. Özellikle bu deprem konusunda yetkinliği de kanıtlanmış, 1895 yılında sismik gözlemlere başlamış ve aralıksız bu gözlemleri sürdüren bir kurum. Yine birkaç Kandili ile ilgili vaktimiz varsa birkaç dakika. Tabii memnuniyetle. Tabii. Biliyorsunuz 1868'de aslında meteoroloji rasathanesi olarak kuruluyor Kandili Rasathanesi. Daha sonra sismoloji 1894 depreminden sonra küçük kıyamet olarak adlandırılan depremden sonra dönemin padişahı 2. Abdülhamit Han bu depremin araştırılması konusunda rasathane yetkilileriyle teması geçiyor ve iki tane sismometre cihazı satın alınıyor ki 1895 yılında bunlar sismometre cihazları geliyor. Bir tanesi Pera'ya, Pera'daki o zamanki rasathanenin eski yerine, bir tanesi de Yıldız Sarayı'na, padişahın ikametgahına konuluyor. Ki bu tarihler sizin de bildiğiniz gibi Amerika'nın sismik gözlemlere başlamasından daha önce oluyor. 2 yıl daha önce. Evet. Japonya'nın hemen ardından. Japonya'nın İtalya'nın ardından. Evet. Dolayısıyla çok kıymetli bu anlamda. Özellikle sismik gözlem geçmişimiz, astronomi bunun yanında, zaman servisi, manyetik gözlemler. Dolayısıyla Kandili Rasathanesi çok farklı disiplinleri kendi içinde bulunduran bir kurum. 1936 yılında Kandili Rasathanesi'nin adını alıyor. 1983 yılına kadar da Milli Eğitim Bakanlığı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Sizin de bildiğiniz gibi daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanarak bir enstitü haline geliyor. Dolayısıyla bu hem gözlem hem araştırma özelliğine eğitimini de katıyor ve 3 farklı ana bilim dalında deprem mühendisliği, jeodezi ve jeofizik ana bilim dallarında master doktora eğitimleri veriyoruz. 3 tane farklı merkezimiz var biliyorsunuz. Bölgesel deprem tsunami izleme merkezi, Ankara'da nükleer denemeleri izleme merkezi, İznik'te olan deprem zararlarının azaltılması merkezi, laboratuvarlarımız aktif olarak astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji laboratuvarlarımız aktif olarak görev yapıyor. Afet hazırlık eğitim birimimiz var. 99 depreminden sonra bir proje olarak kurulan ve daha sonra bir birime dönüşen bir yer. Burada da bila bedel deprem konusunda, afet anında, öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılabileceğine dair eğitimler veriyoruz. Dolayısıyla Kandil hakikaten çok özel bir yer. Bu kurumun da bir mensubu olduğum için gurur duyuyorum. 30 senedir buradayım, siz de biliyorsunuz. Evet. Yıllar çok çabuk geçiyor. Kandilli evet. Çok büyüyor, çok gelişiyor ama ümit ediyoruz ki hem sizin mevcut personelimizin desteğiyle üniversite çatısı altında olmamız tabii çok büyük bir avantaj. Bu misyonumuz aynı şekilde devam edeceğine inanıyoruz ve vizyonumuzun da genişleyerek çok daha ilerleye gidebileceğimizi düşünüyorum ben. Çok haklısınız. Gerçekten ben de 25 küsur yıldır, 25 yıldan fazla zamandır Kandilli'de çalışıyorum. Aslında Kandilli bir tradisyon merkezi bir anlamda. Yani tarihten gelen, çünkü şunu söylemek mümkün. Yani üniversiteye bağlanmadan önce de senin çok güzel belirttiğin gibi yani hem bir gözlem hem eğitim hem de araştırma merkezi olarak bu üçlüyü şey yapan. Ama o tradisyon o eskiden geliyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumken ki hani niye Milli Eğitim Bakanlığı diyeceksiniz, aslında kendine özgü bir kuruluş. İşte herhalde en yakın, en makul yer orası diye oraya bağlamışlar diye düşünüyorum ben. Ama o zaman bile yani tradisyonel olarak özellikle bu kurumu yönetenlerin tabii geniş vizyonlarının da etkisi var. Her zaman bilime, eğitime ve halkla ilişkilere önem veren, halkı aydınlatmaya önem veren bir kurum olmuş. Yani kökleri çok eskiye dayanan ve tradisyonu hala devam ettiren, tabii bu olayda sizin de yöneticiler olarak çok önemli katkılarınız oldu. Size de kişisel olarak da teşekkür etmemiz gerekiyor. Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun. Dediğim gibi biraz daha teknik bilgi vermenin anlamı var bilmiyorum. 150. yılımızı kutluyoruz, neler yaptık veya yapacağız diye biraz da onlardan bahsedeyim mi? Lütfen. Memnuniyetle tabii. Aslında 20 Nisan 2018'de başladık bu 150. yıl kutlamalarına. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle gelip bu başlatmak istediğini bu kutlamaları belirtmişti, ifade etmişti. 20 Nisan'da başladık ve o tarihten bu yana bunu bir yıllık bir program olarak algıladık. Halkla bütünleşmek için gözlem geceleri yapıyoruz. Rasathanenin kapılarını halka açıyoruz. Açık dersler veriyoruz. Evet, bu çok önemli hocam. Özellikle de Açık Radyo olarak ona ayrıca da yer vermek istiyoruz. Çünkü çok hoş dersler, yani bir saat boyunca devam eden derslerimizin videolarını izleme imkanı da var YouTube'da. Evet, doğru söylüyorsunuz efendim. Yani afet eğitimi, deprem nedir ne değildir, tsunami, meteoroloji, iklim değişikliği konusunda 4 farklı dalda eğitim veriyoruz. Halka açık dediğim gibi bila bedel eğitimler bunlar. Science Fest, bilim festivali yapacağız. Mart ayı içinde planlıyoruz. Özellikle yer bilimleri tabii Kandilli'nin faaliyetleri kapsamında düşünerek bu etkinliği yapacağız. Yine halka açık olacak. Farklı hedef kitleleri olacak. Halk olacak. Profesyoneller olacak. Yüksek lisans doktora öğrencileri olacak. Bununla ilgili de tüm iletişim bilgilerini, yani programın takip edilmesi de 150. yıl web sitemiz var. Oradan tüm programımız halk, vatandaş tarafından takip edilebilir. Dediğim gibi biliyorsunuz Kandili'nin bazı bilim tarihi mirası bir müzede, söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum, aslında Koç Müzesi'nde sergileniyor. Bu aslında çok uzun yıllardan beri bu sergiyi daha genişleterek Kandilli'nin el yazmaları, tarihi aletlerini vatandaşlar müzede gözlemleyebilirler, ziyaret edebilirler. Bu dediğim gibi ilgili Kandilli'ye ait köşenin diyelim daha genişletilmesi söz konusu. Peki Kandilli'nin kampüsündeki müzeden de belki bahsedebiliriz. O da aslında çok değerli bir... Evet, aslında onu hocam şöyle, şu anda biliyorsunuz onu yasal zemine oturtmak, yani onu şu anda müze statüsünde değil çünkü. Evet. O konuda rektörlüğümüzün bir girişimi var. O da yapıldıktan sonra halka açılması, ziyarete açılması söz konusu olacak. Ha, çok güzel. Şu anda onlarla ilgili işlemler sürüyor hocam. Evet. En kısa sürede onların nihayetleneceğine inanıyoruz. Çünkü orada da ciddi anlamda bilim mirasımız bulunuyor. Kandili'nin bu 150 yıl içinde ne aşamalardan nerelere geldiğiyle ilgili aslında çok değerli eserler var. Evet, evet. Evet, evet hocam. Evet. Böyle hocam, başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet, aslında bir kutlama daha yapmamız lazım. Emekli müdürlerinizden Mustafa Erdik Hoca bugün TÜBİTAK ödülünü aldı. Belki tören hala devam ediyor. Onu da sizin nezdinizde kutlamak isteriz. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Mustafa hocamız tabii önemli bir figür ve önemli bir bilim insanı. Bu da bize gurur veriyor. Böyle hocalarımız olduğu sürece, eski müdürlerimiz, eski hocalarımız, arkadan gelen neslin de vizyonunun genişlemesi ve hedeflerinin büyümesi açısından büyük önem taşıyor. Ümit ediyorum ki bu benzer ödüller önümüzdeki yıllarda da Kandilli özelinde üniversitemize çok çok gelecektir. Haluk, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel katkılarda bulundun. Tekrar senin nezdinde Kandilli'nin 150. yılını kutluyoruz. Kandilli'nin ve mensuplarının ve iyi yıllar diliyoruz. Çok teşekkürler çok, çok hocam. Sağ olun Giren Bey. İyi yıllar. Hoşça kalın efendim. Diyorum. İyi seneler. Hoşça çok çok teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim, Profesör Doktor Haluk Özener ile konuştuk. Kandilli Rasathanesi Müdürü, Kandilli'nin 150. yılı, nice yıllara diyelim değil mi evet, hocam? Evet. Birkaç şeyimiz daha var ama öncelikle sizdeki haberleri alalım hocam. Nasıl durum? Yılı kapatıyoruz ve hemen 2019 Ocak ayından itibaren evet. Yeni yönetmelik devreye yeni giriyor mu girmiyor mu? Giriyor herhalde. Şimdi son zamanlarda nereden kaynaklandığını pek bilemediğimiz işte acaba biraz daha geçiş süresi uzatılır mı, uzatılabilir mi filan gibi dedikodular benim de kulağıma geliyor. İşte 3 ay daha acaba. Çünkü aslında belki de bunun kaynağı şu olabilir. Normalde daha önceki yönetmelik revizyonlarında hep bir yıllık bir geçiş süresi verilmişti. Evet. Bu sefer yayınlamada bazı gecikmeler olduğu için yani aslında 2018'in başında en geç yayınlanacağını düşündüğümüz yönetmelik Mart 2018'de yayınlandı. 18 Mart'ta yayınlandı. Dolayısıyla bir 3 aylık bir kayıp oldu. Hani o tekrar onu telafi etmek için biraz daha geçiş süresi uzatılabilir gibi bir takım. Aman olmasın hocam. Yani oradan kaynaklandığını sanıyorum. Ben. Evet. Ama bugüne kadar bir şey yok yani. AFAD'dan bir yürütücüsü o sonuç olarak bir haber gelmedi. Sonuç olarak işte bir haftamız var. Bir hafta sonra hatta bir hafta bile yok. Yönetmelik yürürlüğe girecek. Evet. Evet. Yani önümüzdeki hafta girmesini önümüzdeki hafta bekliyoruz, diliyoruz. Evet, evet, değil mi? İnşallah ülkeye hayırlı olur. Tabii önemli bir döküman. Türkiye'de yani Türkiye'nin ekonomisi açısından da uzun vadede işte deprem güvenliği açısından da önemli aşamalardan biri hiç şüphesiz. Çünkü deprem yönetmeliği Türkiye'nin her tarafında hemen hemen kullanılan en çok saygı duyulan bir anlamda çünkü yani gerçekten de halk ve mühendislik camiasında kullanımı zorunlu olan bir yönetmeliktir. Yani ihtiyari bir şey değildir. Bir kanun, kanuna dayanır çünkü. Ta 1950'lerdeki, yanılmıyorsam 59 tarihli afetler kanunundan kaynağını alır. Epey emek verildi. İşte bu programda epey konuştuk. Detaylı bir şey oldu. Tabii bunun uygulaması, mühendislik uygulaması her şeyin ötesinde. İşte geçtiğimiz aylarda eğitim programları yürüttük. Birinci kısmı bitti. İkinci kısım hazırlıklarını yürütüyoruz. Onları da Mart ve Nisan'da herhalde. İkinci kısım daha detaylı. Evet. Ve ya detaylı değil, daha ileri konuları. Daha ileri konuları, daha, evet. Daha ileri konularda. O konuda çalışmalarımız da devam ediyor. Tabii şu da var, yani aslında bizim yürüttüğümüz eğitim çalışmaları yanında haberlerini alıyoruz. Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinde de oradaki üniversite mensupları arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla kendi düzenledikleri eğitim çalışmalarına devam ediyorlar yani yerel olarak. Bu da çok iyi bir şey tabii, tabii. Yani aslında. Herhalde çünkü dediğim gibi bu konu aslında Türkiye'yi çok geniş manada ilgilendiren bir konu olduğu için bütün üniversitelerde gayet tabii küçüklü büyüklü kendilerine göre eğitim konusunda katkıda bulunmaya çabalıyorlar. Bu da çok müspet bir şey. Evet. Evet. 2019'da temel konularımız herhalde yeni hazırlamakta olduğunuz yönetmelik olacak bu köprüler. Evet. Ulaşım yapıları ve dağıtım yapılarıyla ilgili. Evet. Buna tüneller giriyor. Tüneller, köprüler. Evet. Ondan sonra bunu yani şey olarak ulaşım yapıları olarak 3 yönetmelik var. Köprüler, tüneller ve kıyı ve liman yapıları. Evet. Onun dışında da dağıtım yapıları olarak boru sistemleri var. Tanklar var, sıvı tankları artı şey var. Elektrik ve iletişim sistemleri. Yani elektronik iletişim sistemlerin evet. altyapısı. Bu UTSEP 2012-2023 biliyorsunuz Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde zaten formüle edilmiş bir aktivitedir. Ve bence çok iyi olacak çünkü bu konuda derli toplu yönetmeliklerimiz hiçbir zaman olmadı. Hep yabancı yönetmeliklere başvurmak zorunda kaldık. Yabancı yönetmelik tabii yabancı yönetmelikler yerel koşulları ve diğer yönetmeliklerle ilişkileri her zaman gözetemediğiniz durumlar ortaya çıkarıyor. Bu bakımdan yeni milli yönetmeliklerimizin olması bir zorunluluktu. Zaten UTSEP'te de bu konu ayrıntılı olarak tartışıldı o zaman. Danışma kurulunda AFAD'ın. Ben de üyeydim o zaman 2010'da. Ve umarım çok yararlı yönetmelikler olacak. Herhalde onların tabii yürürlüğe girmesi belki 2020'yi bulabilir. Çünkü aynı şekilde bir geçiş dönemi tabii. şey olacak. Zaten onların bitmesi... Ama yayınlanması 2019 içinde. Tahmin ediyorum çıkması. 2019'un ortalarında falan çalışmaların bitmesi planlanıyor. Şu andaki plan o. İşte ondan sonra belki de onlar için de mutlaka bir geçiş dönemi olması lazım. Eğitim çalışmalarının yapılması lazım. Bu kıyı ve liman yapıları dediğimiz evet. zaman sadece kıyılardaki limanları mı kastediyoruz? Mesela havaalanlarını... O başka. Onu unuttum, özür dilerim. Havaalanları için ayrıca o da var. O da var. Havaalanları için de ayrı bir yönetmelik. Evet. O da hazırlanıyor. Evet. evet. Şimdi bu aslında bunların bir kısmı ve en ayrıntılı olanı kıyı ve liman yapıları yönetmeliği aslında DLH tarafından şimdi iptal edildi. Altyapı Genel Müdürlüğü haline getirildi. Eskiden devlet demir yolları, limanlar ve hava meydanları, inşaatları genel müdürlüğü diye bir DLH. Hepsini kısaca, bir araya toplayan. Bu çok tarihsel bir şeydir. Yani evet. eski bir kurumdur Türkiye'de. Onların şeyiyle aslında 2005 yılında yapılan deprem şurasında da buna benzer bir karar alınmıştı. Ve o zaman ki bakanlık, DLH Genel Müdürlüğü ve onun bağlı olduğu bakanlık, o zaman deprem şurasının kararlarını uygulayan hemen hemen tek kurum oldular ve 2008 yılında bizim de katkılarımızla bu DLH yönetmeliği çıktı. DLH yönetmeliğinde ama ağırlık büyük ölçüde kıyı ve liman yapılarındaydı. O zamandan beri yani 10 senedir başarıyla uygulanıyor. Ama şimdi bu vesileyle onu da update ediyoruz. Yani yeniliyoruz, revize ediyoruz. Kıyı liman yapıları yönetmeliğinin ki çok modern bir yönetmelik. Aslında bütün altyapılar ve evet, önemli yapılar tabii. Elden geçmiş orada, oluyor. Orada köprülerle ilgili kısa bir bölüm vardı. Şimdi çok daha ayrıntılı, bağımsız bir yönetmelik hazırlanıyor. Havalimanlarıyla ilgili de bir bölüm vardı. Şimdi o da çok da ayrıntılı olarak yani. Yani demin size ulaştırma yapıları olarak 3 demiştim. 4 bir tane unuttum. Evet, evet yani köprüler, tüneller kıyı ve liman yapıları ve hava meydanı yapıları. Hava meydanı yapıları. Olmak üzere 4 tane, 3 tane de şeyle ilgili toplam 7 yönetmelik hazırlanıyor şu evet. sırada. 7 yönetmelik. Toplam 7 oluyor evet. yani. Evet. Bu dağıtım yapıları. Elektrik ve elektronik. Evet. Elektrik dağıtım sistemleri ve işte elektronik haberleşme sistemleri. Evet. Bu şeyler özellikle elektrik dağıtım sistemleri, bu trafolar, şalt sahaları vesaire bunlar çok önemli hayati şeyler. Tabii. Yani ben gayet iyi hatırlıyorum 99 depreminden sonra bu şalt sahalarını biz gezdik. O zaman hakikaten çok kritik ve tehlikeli durumda felak olduklarını etti. Gördük. Evet. O zaman haberleşme de öyle biliyorsunuz. O zaman, 3 gün boyunca evet, Ankara evet. telsizlerle haberleşti. Evet. evet. Şimdi o zamandan bu yana bir takım gelişmeler olmuş bu vesileyle. Onu da öğrendik ama şimdi yani özellikle bu trafo sistemlerinin, bu şalt sahalarının dağıtım sistemleri, elektrikte bu can damarı bunlar. Tabii. Yani İngilizce bunlara lifeline denir. Yani can hayat damarları. Can damarı aslında. Tabii. Hakikaten can damarıdırlar yani. Bunların şimdi belli bir düzene sokulması, belli bir disipline alınmış olması çok önemli. O evet. bakımdan Yani ülke yararına çok önemli bir iş yapıldığını söyleyebilirim. Evet, 2019'da demek ki bu 7 yönetmeliği yani programlarımızın konusu herhalde yayınlanacak bunlar büyük bir ihtimalle ama yürürlüğe tabii gireceğini her birinin yürütmesi farklı kurumlar tarafından yapılacak tabii. O kurumlar karar verecekler nasıl bunların olacağını ve ne zaman yürürlüğe sokulacağını. Evet. Siz bu 7'sinin içinde de var mısınız hocam? Hayır. Yani bu bir grup oluşturduk aslında. Bir bilim kurulu oluşturuldu bunun için. Tam prensip olarak hepsiyle ilgiliyiz ama ben özellikle ulaştırma yapılarıyla uğraşıyorum. Evet. Yani köprüler, özellikle köprüler, kıyı ve liman yapıları ve havalimanı yapılarıyla. Evet. Hocam 2019 mesajınız nedir dinleyicilerimize? Evet. Son programdayız. Evet. 2019'un her şeyden evvel bütün dinleyicilerimiz için bizi sadakatle dinleyen, bize zaman ayıran, güç veren bütün dinleyicilerimiz için sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyoruz. Her şeyden önemli olan bu. Evet. Konumuza gelince 2019'un Türkiye'de depreme dayanıklı yapı kültürünün gelişmesi için, afet bilincinin gelişmesi için iyi bir yıl olmasını diliyorum. Evet. Barış içinde yaşayacağımız bir yıl olsun. Her şeyden haber tabii. Demokrasi içinde yaşayacağımız bir yıl olsun, değil mi hocam? O kavramların giderek öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Evet. Doğru. Evet. Hocam çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her ayın son programını birlikte gerçekleştirdik. Umarız dinleyicilerimiz de memnun kalmışlardır. Ama 2019'da devam edeceğiz. Ve konularımızı tekrar dile getirmek zorunda kalsak da devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Sizin de ve ailenizin de yeni yılı kutlu olsun. Herkesin yeni yıldır kutlu olsun. Evet. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Nuray Hoca ile birlikteydik ve iki konuğumuz vardı. Telefon bağlantıları gerçekleştirdik. Doktor Öcal Necmioğlu, Profesör Doktor Haluk Özener hocalarımızla görüştük. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında, yılın ilk Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.